สังขารสังขารนี่สังแปลว่าพร้อมขระกระทำพร้อมกันหมอสังขารนี่สิเกิดขึ้นมาเองบ่ได้เกิดมาจากเวทนาเกิดมาจากสัญญาเพราะนั้นตัวสังขารนี่เป็นตัวสำคัญปุงเป็นกิเลสไงนั่งอยู่นี่สิไปเฮ็ดจังสั่นจังสี่ไปหนาเฒ่ามาแก่มาจักเพิ่นสิเฒ่าหรือบ่เฒ่าปุ้งเหินนั่งยิ้มเป้ออยู่ผู้เดียวในใจเพิ่นปุงสร้างวิมานในอากาศสิ่งที่เอามาปุงนั้นเอามาจากเวทนาความพอใจถ้าพอใจอย่างนี้ก็จะปุงให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ระลึกถึงสัญญาในอดีตก็เอามาปุงต่ออย่างคิดถึงพ่อถึงแม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยสังขารมันจะปุงปุญญาภิสังขารปุงส่วนบุญมึงเด้อบาทนี่กูสิบ่เฮ็ดอีกแนวนั้นให้พ่อให้แม่ทุกข์ฮะกูสิบ่ว่าจังซั่นถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปุญญาภิสังขารทีนี้บางทีมันจำความชั่วผมอยู่จังหวัดหนองคายผมไม่ได้พูดกับใครนะทำความเพียรมีคนหนุ่มๆคนนึงแกขับรถเก๋งมาไปเรื่อยมาถึงกุฏิผมเนี่ยแกจะจดสายสร้อยเต็มคอเลยเส้นใหญ่ๆมีแหวนมีอะไรรถเก๋งข้างมามาแกก็เอาอาหารเอาขนมเอาอะไรมาถวายแต่ผมไม่พูดผมเขียนไว้ขออภัยในความไม่สะดวกของท่านอาตมางดพูดคือไม่พูดอยากพูดก็อดเอารักษาอารมณ์ตนเองจะเฝ้าดูตนเองแกก็ที่เยี่ยวมาเอาของมาถวายไว้ๆเป็นคนหนุ่มร่ำรวยจนตอนหลังผมพูดกับฝรั่งมาหาผมไปว่าก็พูดกับฝรั่งแสดงทำให้ฝรั่งฟังหมอนี่มาเห็นพอหมอนี่มาเห็นพอฝรั่งไปปั๊บแกขึ้นมาเลยโชว์โอกาสมากราบท่านอาจารย์บัดนี้ท่านคงจะพูดกับผมนะท่านพูดกับฝรั่งก็ยังพูดกับคนไทยกับผมท่านคงจะพูดนะเราก็เลยคิดว่ามันต้องพูดสิบอกกับฝรั่งก็ยังบอกคนไทยยังจะบอกในที่สุดแกก็บอกว่าแกอยากจะเล่าความจริงอะไรสักอย่างให้ฟังรู้สึกว่าเหมือนตนเองเนี่ยตกนรกมาตลอดท่านอาจารย์จะสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ไปเล่าให้คนอื่นฟังผมบอกว่าไม่สัญญาถ้าหาว่าเล่าให้คนอื่นฟังแล้วมันมีประโยชน์จะเล่าถ้ามันเป็นโทษทั้งคนอื่นทั้งตัวคุณเนี่ยไม่เล่าแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกเนี่ยโรงเรียนตั้งแต่ประถมจนไปเรียนต่อจนจบปริญญากับเพื่อนรักกันมาก3คนเพื่อนจริงคนหนึ่งเพื่อนชาย2คนพอโตมาแล้วจบปริญญาทำมาหากินเพื่อนก็แต่งงานกันฝ่ายหญิงก็ฝ่ายชายแต่ตนเองยังไม่มีเมียได้ลูกคนหนึ่ง2คนนั้นแต่งงานได้ลูกคนหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจแต่ก็ยังไปมาหาสู่ด้วยความรักกันเป็นเพื่อนวันหนึ่งไปหาเพื่อนเพื่อนไม่อยู่ไปต่างจังหวัดฝนตกมากมาไม่ได้ภรรยาเพื่อนก็เอาเบียร์มาให้กินเอาเหล้ามาให้กินกินน้ำกันเจ้ากินแน่คอยกินน้ำบะซีซ่ำเมาน้ำกันบาดเนี่ยเมาแล้วก็ลาออกจากคนบาดลาได้เมาแล้วลาออกจากคนเนี่ยเป็นยังก็ได้ลาออกจากเมียหมอนั่งนั่งก็ได้ก็จูงแขนคนหนุ่มนี่เข้าห้องกระทำกาเมสุมิชฌาจารกันหมอนี่ก็ม่งเลยเนี่ยพอจักยังในเล่าออกเปิดแล้วพอจักเมียไผผัวก็ซัดกันกับม่วนทั้งตัวมามันซ่วงมาที่บ้านไหนพ่อใหญ่อ๋อทำไมเราต้องมาทำอย่างนี้เพื่อนกันแท้ๆรักกันมาตั้งแต่น้อยนี่คือโทษของความเมาแกขับรถแข่งฝนนี้เลยแต่ผู้หญิงนั่นก็คอยอ้อนวอนดึงไว้ไม่ฟังไปแล้วกูบาดเนี่ยว่าฉันโอ้สมเหตุจังสิได้อีห้องนี่บ่เคยเกิดจักเทื่อนี่เมาแล้วมันทำลายสติสัมปชัญญะต่อมาวันดีคืนดีผัวเผลอผู้หญิงก็ขับรถมาหาแกบอกแกไม่กินเหล้าเนี่ยขับมาแค่ก่อนหนีขับรถหนีเดี๋ยวนี้ยังวนเวียนมาอยู่ถึง 2-3 ปียังวนเวียนมาหาแกบอกว่านึกรังเกียจตนเองมากๆเลยเป็นยังจึงเหตุจังสิทำเพราะอาการเมาทีนี้แกบอกว่าผมจะทำอย่างไรครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมคิดเวลาใดเนี่ยทุกข์ใจ ผมสิไปตกหมอนหรือหกหมอนไหนผมจะทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้หนึ่งดีไหมถ้าผมจะไปบอกกับเพื่อนให้มันสบายใจสองผมควรจะทำอย่างไรให้อาจารย์แนะนำผมบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณตกนรกแล้วยังไม่ตายตกนรกดิบนั่นน่ะเจ้ากรรมนายเวรตามมาทวงอยู่ตลอดคนโบราณบอกว่าเวลาคนทำดีทำชั่วยมพบาลเขียนใส่แผ่นทองคำถ้าทำดีถ้าทำชั่วเขียนใส่หนังหมาน่องโกหกยมพบาลบ่ได้ยมพบาลเป็นเจ้ากรรมนายเวรอันนั้นมันเป็น physical way of speaking เป็นคำพูดทางฟิสิกส์ทางวัตถุสอนคนโง่อ่านหนังสือบ่ได้ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องนามธรรมเรื่องจิตล้วนๆเป็น meta physical way of speakingความจำของคุณถ้าเวลาใดคุณระลึกถึงคุณงามความดีที่ทำในเวลานั้นคุณจะรู้สึกชื่นชมยินดีในการกระทำตนเองเหมือนจารึกไว้ในแผ่นทองคำแต่เวลาใดสัญญาของคุณนำความชั่วที่คุณกระทำโผล่ขึ้นมาเมื่อเวลาใดเวลานั้นคุณเป็นทุกข์คืนขมรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าตนเองแล้วก็เป็นทุกข์นั่นแหละเขียนไว้ในหนังหมาเน่าทำกันก็จะเป็นนางเฝ้านางมาเนาเพราะจักเหม็นจักสกปรกเพราะฉะนั้นคุณแต่นี้ต่อไปเนี่ยคุณก็พยายามอย่าไปทำอย่างนั้นลีกให้ไกลแล้วผมจะบอกภรรยาบอกผัวเขาดีไหมถ้าไปบอกผัวเขาไปอีกตกนรกสี่คนเมียเขาก็เป็นทุกข์ใจเมื่อผัวเขารู้ผัวก็ไม่สบายใจกินแหนงแข็งใจกันลูกก็ไม่ได้รับความอบอุ่นพ่อแม่ทะเลาะกันบ้านแตกสลายขาดคุณก็เป็นทุกข์สี่คนตกนรกหลุมนี้ด้วยกันทางที่ดีคุณไม่ต้องไปบอกแล้วผมสิเฮ็ดจังได๋บาดเนี่ยผมก็บอกว่าคุณตักน้ำละลายเกลือที่มันเค็มๆใส่น้ำเข้าไปเยอะๆเกลือก็จะจางพระพุทธเจ้าว่าบางคนทำบาปน้อยตกนรกบางคนทำบาปมากก็ยังไม่ตกนรกเพราะอะไรเหมือนเกลือในภาชนะน้ำที่ต่างกันน้ำน้อยมีเกลือลงไปช้อนหนึ่งนี่จะเค็มแต่ถ้าเกลือช้อนนั้นใส่เข้าไปในโอ่งมังกรใหญ่ๆแล้วเอาน้ำใส่เยอะๆน้ำก็ไม่ต้องเค็มเพราะมันเจือจางถ้าคุณทำดีเท่ากำปั้นคุณมาทำชั่วเท่ากำปั้นเนี่ยคุณทำดีเป็นกระบุงเป็นหาซิบกระบุงคนละลายความชั่วเสียให้มันเจือจางพ่อมันสิเลี่ยวเป็นอยู่บ่ผมจะมาขึ้นย่ำเลยมาสอบมองแก่แท้ถ้าคุณไม่ทำกรรมอันนี้อีกคุณก็ทำแต่สิ่งที่ดีที่งามมันก็เจือจางไปเหมือนคุณเดินไปตกหลุมส้วมสกปรกคุณขึ้นมาแล้วคุณแก้ถอดทิ้งหมดเลยเสื้อผ้าชุดเก่าคุณไปอาบน้ำคุณไปทำความสะอาดปะแป้งใส่น้ำหอมใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วคุณจะไปโดนลงไปอีกในหลุมส้วมคุณจะสกปรกไหมผ้าชุดนั้นไม่สกปรกฉันแม้ก็ฉะนั้นคนเราเกิดมาในโลกไม่ใช่ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องย่อมผ่านความดีความชั่วโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขในโลกในวัฏสงสารจะต้องมีบาปมีบุญมีดีมีชั่วสับสนปนเปกันจนกว่าเมื่อใดเราจะเห็นนิยานิกระทำหนทางออกจากชั่วแล้วก็ทำดีไปเรื่อยๆสู่แนวโลกุตตระแล้วมันก็จะทอดสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนจิตใจสูงปิดประตูความชั่วทั้งหลายได้เพราะนั้นพอเรามานั่งสมาธิเนี่ยมันโดดเดี่ยวตนเองจากอารมณ์ทุกอย่างแล้วมันประดังประเดมาเราไม่ยอมรับต่อมามันก็จะหลั่งไหลขึ้นมาเราจะเห็นสัญญาสัญญาในอดีตตั้งแต่ในนี้ย้อนไปจนถึงน้อยยิ่งไปกว่านั้นถ้าสงบมากๆย้อนคืนไปถึงพบก่อนชาติก่อนความสงสัยเรื่องชาติหน้ามีไหมชาติก่อนมีไหมมันจะหมดสิ้นไปเมื่อถึงชุดนี้คุณจะกลัวความชั่วคุณจะกลัวบาปกรรมแล้วคุณจะกระหายที่จะกระทำดีในนี้มันก็ยังสงสัยบางคนเนี่ยทำไปอย่างทำไปแล้วมันมืดนะนั่งสมาธิมันมืดผิดปกติมากมืดปุ๊บแล้วก็สว่างสว่างแล้วก็มืด คุณไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวอะไรก็รู้มันไปดูลมหายใจไปปล่อยละเอียดหรือนั่นก็ยกความรู้สึกไว้ส่วนสูงให้ลมหายใจแผ่วลงแผ่วลงจนมันหายจนไม่มีลมบางทีมันอาจจะมืดตึ๊บนี่จะหมุนเลยตัวเราเนี่ยหมุนเหมือนโลกธาตุทั้งหลายหมุนด้วยหมุนไปหมุนมาคนจะในขณะที่มันหยุดหมุนคุณจะเห็นภาพบางภาพบอกเป็นภาพเดี๋ยวนี้มันจะเป็นภาพเรื่องราวของอดีตที่ยิ่งไปกว่าในปัจจุบันนี้แล้วความสงสัยว่าเออเรานี่ไม่ได้เกิดมาชาติเดียวมันก็มีมาหลายภพหลายชาติวัฏสงสารของเราหลังจากนั้นมันก็จะเกิดความชื่นชมที่จะกระทำดีงามต่อไปเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่งสมาธิแล้วทำไมไม่สงบนั่งสมาธินั่นแหละใหม่ๆนั่นแหละมันแห่งสิมานั่งอยู่บ้านยังบ่ทันได้คิดหลายปานนี้เลยมานั่งอยู่นี่แหละนั่งคิดหลายคนโง่พระพุทธเจ้าบอกสมาธิคนโง่คนเลวเสพไม่ได้เขามาเห็นห้องเนี่ยเขาบอกโอ้ยพวกบ่มีความคิดเอ้ยเขาว่าตื่นมานั่งตายตั้งแต่ตีสองผมนั่งเงางกเงางากซุ่มเบิดความคิดเขาว่ามันแมนบ่หรือเบิดความคิดเขาบอกว่าเถอพวกความคิดหลายก็ความที่ว่าจังสัตว์มันนั่งเงินมันคิดหลายกว่าเก่านี่ซุ่มนี่คันเขาซื้อเอาเถอบอกว่าพวกความคิดหลายเว้ยตื่นมานั่งคิดในขณะที่มันคิดเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้กําไรอย่าให้มันคิดฟรีๆได้เราสามารถสร้างสมาธิมา2แบบช่วยฟังให้ดีตอนนี้พวกคุณจะถนัดอะไรสังเกตดูนิสัยตนเอง1สมถังบุพังคัมมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังหมายความว่าเน้นแต่ความสงบถ้าความคิดมันน้อยมันใกล้ที่จะไปสู่ความสงบง่ายดูลมหายใจดูละเอียดละเอียดจนปล่อยลมหายใจสร้างความรู้สึกที่รู้ลมหายใจนี่ให้มันไม่ต้องรู้มันเลยถอดความรู้ออกมายืนอยู่ห่างๆมารู้จักตัวผู้รู้เองทีนี้ยิ่งจะสงบลึกลงไปถ้ามันง่ายนะบางคนมันง่ายนั่งสมาธิไม่นานมันสงบตัวเบาลมหายใจละเอียดบางทีลิบลงไปจนไม่มีตัวกายสังขารลำงับแล้วก็หายไปมีแต่จิตล้วนเอกาที่พาโบภาวะอันเดียวเอกาเนี่ยแปลว่าอันเดียวที่พาโบความเป็นอันเดียวของจิตโผล่ขึ้นไม่มีกายนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเอาความสงบนำหน้าไปพอออกมาจากประเภทนี้แล้วเอาจิตที่มีกำลังสงบเนี่ยสังเกตดูความคิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆตอนนี้จิตมีกำลังแล้วมันจะรู้กันทันง่ายแต่บางคนไม่เป็นอย่างนี้ยากมากเลยนั่งทั้งปีไม่สงบก็มีอีกแนวหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าปุณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกยังมีอีกมวยเฮาหนทางมันวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าเป็นเบื้องต้นสมถะไม่ต้องห่วงมันจะตามหลังมาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาทำให้เห็นแจ้งทำอะไรเอาตัวมันคิดเก่งๆเนี่ยมาดูเอิญมันมาโลดตัวนี้เนี่ยจะเป็นชนวนไปสู่สมาธิไปสู่ความสงบไอ้คิดหลายๆนี่จะนำไปเป็นเครื่องมือไปหาความสงบเห็นไหมพอมันคิดปั๊บเนี่ยรีบรู้ทันทีขันห้าไม่ต้องหุ่นจักซื้อมันสำเดียวนี่อย่าพาไปแจกว่าอันนี้เวทนาเว้ยอันนี้สังขารเว้ยอันนี้วิญญาณเว้ยอันนี้สัญญาเว้ยบ่ทันมันดอกใหม่ๆมันบ่ทันได้เป็นมวยปันนั่นรู้อันเดียวทั้งหมดที่มันมาในความรู้สึกความคิดนั่นก็คือขันห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ช่วงนี้แยกยังไม่ออกเพราะมันพลาดไปหมดเลยมันมาเป็นกำลังใหญ่แล้วก็เพียงแต่รู้ความคิดนั่นแหละพอแกคิดเราก็รู้นี่คิดไม่ใช่เราคิดพอเรารู้ปั๊บมันก็หยุดเดี๋ยวมันมาอีกมันเอามาจากไหนสัญญามาสัญญาคือเรื่องของอดีตโผล่ขึ้นมาบางทีก็เวทนาความพอใจไม่พอใจโผล่ขึ้นรู้มันก็เห็นนั่งอยู่มุดมันจะไปได้นั่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นไปหานางวันอิงคักๆหัวหน้าไปหาย่างเจ้าน้อยก็หนักเวทนามันปุ่งขันไปย่างเพราะว่าเอ้ยไปนั่งขึ้นจะคักปะวะแต่นั่งดีๆว่าอ่านหนังสือขึ้นจะคักขึ้นจะมีความหัวไป ไปจำหนังสือมาโอ้ยนั่งสมาธิดีกว่าห้องบทันมันได้หนะอันเวทนาอันนี้ออกมาจากเวทนาคือพอใจอย่างนี้ไม่พอใจอย่างนี้แต่นี่เรารู้มันอย่างเดียวแต่ไม่ต้องรู้จักชื่อมันดอกรู้อารมณ์รู้การเสพเสวยอารมณ์รู้ความคิดคิดอะไรเมื่อเรารู้นานเข้าเนี่ยความคิดยิ่งมามากมันก็เหมือนกับว่ามันไหลมาเราก็ตักพอรู้ปั๊บมันแห้งมากแห้งมากแห้งหูยิ่งรู้ยิ่งมาทีนี้เอาอะไรมาเรื่องสัญญาในอดีตหลั่งไหลออกมาหลั่งไหลออกมาเลยหลั่งไหลมาเราก็ยิ่งรู้หัวไปหัวไปจนห้อนเหงาทุกคนเอาไปเอามาเบิดได้บัดเลยความคิดนั้นเวลามันจะรู้ทันมันจะหมดเนี่ยมันมาไวเรารู้ไวมันมาน้อยเรารู้น้อยมันมามากเรารู้มากมันมาลึกเรารู้ลึกมันมาตื้นเรารู้ตื้นสติรู้ก็ไปรู้ก็ไปรู้มัดทันสิมากมาตื่นมันก็หัวมาเริ่มก็หูสติบัตรมาซาก็หูมาไว้ก็หูมาหน่อยมาหลายหูเอาแบบมาจโลจโลสัญญาขตัดสะอุดตริงนิสระนันสลัดสัญญาทิ้งตรงนี้สัญญาโผล่มาเนี่ยสลัดทิ้งมัดมหอมันนี่สีงงๆให้ลืมเลยมหอนี่เป็นคนงงไอ้ฮัตสงบสงบนั่นคือคนฉลาดหาบ่ฉลาดดอกพอเริ่มสงบจังหน่อยนึงคืดมันไม่ได้แนวดีทีขันสิบ่สิกกับไปนี่จะไปเหตุว่าเทศว่าจะเป็นศาสดาหาสอนผู้นั้นผู้นี้ไงตัวขันสิคืดไปทั้งสิกอุ้ยจะเป็นหัวหน้ามูเขาวัดบาทเนี่ยเพิ่นว่าได้เนาะมันปรุงเพิ่นว่าเพิ่นเป็นนักปราชญ์ไงอันนี้มาจากกำลังแห่งความสงบสัญญาสังขารทั้งหลายก็ปรุงแต่งอย่างมีกำลังแต่ถ้าเรารู้ความคิดรู้ไปรู้ไปเนี่ยมันจะจอยลงจอยลงจอยลงไปห้อยหันสัญญาโผล่ไม่ได้นะวะอัตถิอีมัสสะสัญญาขตัสสะอุตตริงนิสรานันติมีอยู่ใดว่าสันพระพุทธเจ้าว่าอัตถิแปลว่ามีอยู่นะภิกษุการที่จิตจะสลัดสัญญาสิ่งที่สั่งสมไว้ในจิตมากๆทรงจำไว้นะจะสลัดสัญญาทั้งหลายทิ้งออกไปอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกเสียได้มีนะเฮาสิว่ามันบ่มีไปห้องหันกันต้องหูแล้วมันดับหูแล้วดับหูไล่หูเข้าไปมัดอันนี้พิษกันกับตัวนั้นความคิดที่มาหลังจากความสงบนั้นเป็นความคิดที่รุนแรงเป็นการปรุงแต่งที่ละเอียดเหมือนกับคนฉลาดแล้วก็จำเรื่องราวอดีตหนังสือก็จืดถ้าเอาความสงบให้จิตได้พบความสงบแล้วจึงเอามาใช้งานหนังสือก็จำเรานึกว่าเราไม่จำแต่พอมันสงบมันจำแม้กระทั่งหน้าทั้งบรรทัดขึ้นมาอันนี้จำก็คือสัญญาใหม่ที่จะย้อมเข้าไปแต่การรู้และวางรู้และวางรู้และวางความคิดอันนี้ไม่จำคนละหน้าคนละทางกันตัวนี้ถ้าอยากจะเรียนหนังสือเก่งก็มาเพ่งให้มันสงบดูลมหายใจให้มันละเอียดตีไปจนสงบอย่างนี้ย้อมติดละเอียดเจาะเข้าไปดึงอะไรออกมาได้จำได้ง่ายสติมีกำลังความจดจำได้ดีสมองโปร่งโล่งแต่อีกแบบหนึ่งบ่จำเพิ่นนั่นคือคนโง่กิเลสก็ยังสึกขมันอยู่ในหัวขมองเลยเคยว่างามกับบ่จักงามเคยว่าขี่ไล่กับบ่ขี่ไล่ตัวนี้เป็นคนละอันกันหนทางที่จะไปสู่วิปัสสนารู้พอมันคิดแล้วเราก็รู้มันคิดลึกรู้ลึกคิดตื่นรู้ตื่นคิดมากรู้มากคิดน้อยรู้น้อยทีเข้าทีเข้าทีเข้าความคิดจบสัญญาทั้งหลายจบลืมหัวนโมคนบัดบอดแมนธรรมดาได้ไหมมันนั่งจโลมันคือสัวตายแท้นอกูนี่นอโง่บ่หรือฉลาดนอแต่ฉลาดมากฉลาดลึกถ้าจะจำหนังสือมาอ่านโยนทิ้งเลยมาห่อนเนี่ยเฮ้มันบ่ทันกินดอกสมาอ่านหนังสือนี่อ่านอยู่ในหัวขมองอ่านสัญญาสังขารวิญญาณอ่านเวทนาอ่านขันธ์5มันหลั่งไหลกันมากูบ่ต้องใส่สายตาอ่านบ่ต้องจุดฟืนอยู่ไปตรงนี้เก่งกว่าตัวนั้นแต่เหมือนคนโง่ในสายตาคนอื่นนั่งชะลอมีแต่อุเบกขาอุเบกขามันเป็นวางเสยชื่อบื้อได้อุเบกขาโง่อันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าอัญญานุเบกขาวางเฉยชื่อบื้อ อุเบกขามีปัญญาเนี่ยอุปะแปลว่าเข้าไปอิกะจ้องมองดูทุกพฤติกรรมของจิตจิตจะเคลื่อนไหวอะไรสิไปสั่งหัวผู้ใดเนี่ยมันหู้กับไปเนี่ยมันช็อตเถิมมัดเลยสิไปหักผู้ใดเนี่ยมันช็อตเถิมมัดเลยมันทันกันอยู่เนี่ยจึงเอิ้นว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือเข้าไปจ้องมองดูอยู่ทุกขณะความหมายของอุเบกขาบ่แม่นซื่อเบ้อเสยตุ่ยได้อุเบกขาคืออันแนวนั้นเพิ่นเรียกว่าอุเบกขาโง่อัญญานุเบกขานั่งทับงูจงอางอยู่ใต้มันนั่งบ่ฮู้แจ้งบ่มีงูนั่งเสยแต่เว้ยก็อุเบกขาคือกันหั่นก็ได้คันฮู้จักมันป้อนหัวขึ้นมาบัดนี้ก็เต้นทีเดียว2ขาพุ่นบ่อุเบกได้บาดนี่อันนี้ก็เอิ้นบ่มีปัญญาบาดตะกี้ยังมานั่งอยู่ได้ในตัวบ่ฮู้จักแต่อุเบกขาชนิดนี้รู้ทุกอย่างหนังสือหนังหามันจะไม่อ่านเลยมันจะอ่านใจอ่านใจอ่านใจรู้จักใจตนเองเรียกว่าสยังวสีมีอำนาจในจิตเพราะฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยมันจะส่องลงไปทุกซอกทุกมุมในอดีตความดีความชั่วสัญญาทั้งหลายดึงออกมาสังขารก็จะมาปรุงถ้าสัญญาดีๆความจำในสิ่งที่ดีที่งามก็จะมาปรุงเป็นบุญเป็นกุศลจะทำอย่างโน้นจะพูดอย่างนี้เรียกว่าปุญญาพิสังขารท่านในสิ่งที่ไม่ดีออกมาปุนปรุงเป็นบาปอปุญญาพิสังขารนะวิญญาณบาปวิญญาณวิแปลว่าแจ้งญาณแปลว่ารู้วิญญาณเนี่ยมีอยู่2 3สั่งวิญญาณนักกิจที่ทำงานเขาออกมาหูทั้งตาเอิ้นว่าจักขุวิญญาณหูทั้งหูโสตวิญญาณตาบอดไปแล้วเอาหูอีกลอยหูไปเบิ่งแทนก็บ่ได้คนละแนววิญญาณเหล่านี้เขาทำกิจของเขาวิญญาณนักกิจแต่ตัววิญญาณแท้ๆที่เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้อยู่ภายในตัวนี้รู้อยู่ภายในแล้วส่องแสงสะพานออกมาตามตาตามหูตาบอดไปแล้วก็เห็นอยู่ตัวในแต่ว่าบ่เห็นทั้งตาเห็นทั้งใจอย่างสมมติว่าเฮายังมันขึ้นนั่นยังมันขึ้นเหมือนเหมือนเฮาขึ้นไปหามันเฮาเห็นหงวัดขึ้นมือเฮือนก็เห็นเฮือนรถล่ามาสร้างจอดบนทันบนนี้บ่มืดยังบ่ขึ้นก็บ่ได้สายไฟให้วิญญาณตัวไหนวิญญาณธาตุตัวนั้นมันทำงานเพราะนั้นวิญญาณนี่ไม่เที่ยงวิญญาณนี่เป็นอนัตตาเขาก็เลยต้องมาศึกษาครั้งแรกเนี่ยบ่ต้องไปแยกเป็นขันเป็นอียังมันบ่ทันฉลาดท่านเพียงแต่รู้อย่างเดียวคิดเรื่องอดีตก็รู้ก็ดับไปคิดอนาคตรู้ดับไปพอใจรู้ดับไปไม่พอใจรู้ดับไปเมื่อรู้มาเข้ามาเขาจะเกิดลักษณะหนึ่งตีระนะปริญญาได้ปริญญาโทปริญญาตีได้เข้ามานั่งอย่าลืมเลยปริญญาเนี่ยเป็นคำของศาสนาเลยยาตะปริญญากำหนดรู้ปริญญามีสามยาตะปริญญากำหนดรู้เฉยๆไม่ต้องไปแยกไปแยกอะไรเมื่อรู้เข้ามามากมันจะแยกเองเรียกว่าตีระนะปริญญาอันดับสองรู้พิจารณาเบื้องหน้าเบื้องหลังความเป็นมาสุดท้ายจบปหานปริญญาปหานฆ่าทิ้งเลิกสิ่งที่ไม่ดีมันทิ้งเพราะมันเองไม่ฉาบติดฉาบไล่ฉาบทาจบปริญญาอภิญญาโปสิโตสันโตเสวโยคาติโคมุนีจบอภิญญาจบปริญญาเป็นมุนีในนี้กำลังหัดปริญญาตีปริญญาหน่อยคือให้หู้ยาตัดปริญญากำหนดยาสุขีข้านหู้เลยประมาทพระพุทธเจ้าว่าประมาทปัญญาขี้ข้านหู้น่าจะไปหู้ยังมันจะคือซอยมันซ้ำมวลน้ำมันจ่อยพนองโอ้คือคิดขักเถอะเว้ยเถอะเนี่ยเพราะจะเอากระดาษมาจดไปมันบ่แม่นเนี่ยนะหลงไปน้ำมันแล้วหู้จะขี้ข้านหู้บ่อึดดอกความคิดนี่อย่าไปเสียดายมันลังเถื่อมันหินหินหินอยู่ตัวมันกำลังขึ้นขักคือจะให้เศร้าเสียดายจะไปเสียดายหัวมันแม้ขึ้นดีก็ได้ทิมไปซะก่อนยังว่าสิหู้ว่ายังว่าเอามันมาเป็นบทเรียนเสียดายผมนี่ละตัวการดีแต่ก่อนโอ้ลังเถื่อมันนั่งเป็นกาบเป็นกอนดีขึ้นยังไงมันสงบลงหน่อยนึงมันก็เป็นกาบเป็นกอนมันเต้งเว้ยนั่งเป็นชั่วโมงยังหูจักถีบเจ้าของเฮ้ยทั้งในที่มันแต่งกอนสบายกลัวจะหูโอ้ยไปหอดที่ใดบ่โง่ตายเฮ็ดเด้มันนั่งคึดซื่อๆตัวนี่ว่าซั่นเอามั้ยหลังเธอลูกกล้องยังหากระดาษผลมาจดไปมันขักบ่ต้องไปจดหัวมันไว้ จังไรก็ยาไม่ได้เสื้อพระบาทดอกซึ่งตอนนี้กำลังเรียนทำปริญญายาตะปริญญากำหนดรู้รู้เวทนารู้สัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่แยกมันตอนนี้รู้เฉยๆรู้เข้าไปรู้เข้าไปสมาธิที่เหมาะในการทำงานที่หล่อเลี้ยงที่มาตรฐานที่สุดในการทำงานชนิดที่ก่อให้เกิดปัญญาเนี่ยมีสมาธิชนิดหนึ่งพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินเลยโอ้เน้นหน่อยผลลัพธ์พ่อหามไปถิ่มมากกับมาน้ำพลมูโกโก้บางสวยๆเนี่ยมากมันนั่งรับตอดนะสมาธิเขาไม่เคยได้ยินแนวหนึ่งมือนีว่าให้ได้ยินจือดิสมาธิที่ถูกมองข้ามแต่เป็นยอดสมาธิเราได้ยินแต่คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิสมาธิระดับกลางๆอัปปนาสมาธิสมาธิที่ลึกซึ้งดื่มด่ำแน่นแฟนสู่อารมณ์เดียวถ้าเขาอยากได้แต่สมาธิแนวนั้นมันมีความสุขมันมีกำลังมีฤทธิ์มีเดช ก็ได้แต่มีสมาธิชนิดหนึ่งรู้สึกไม่มีใครอยากจะสอนกันเลยมีแต่พระพุทธเจ้าอะไรสอนเวลาพระสวดพระจะสวดอยู่เลยสมาธิมานันตริกันยมหุสมาธินาเตนะสมโณวิชติอิธามปิธามเมรัตนังปณีตังรัตนะอันปานีของพระธรรมสมาธิมานันตริกันยมหุสมาธินาเตนะสมโณเตนะสมโณไม่มีสมาธิใดไม่มีธรรมใดเสมอเหมือนอนันตริกะสมาธิอนันตริกสมาธินี่แปลว่าสมาธิบ่เบิดไม่หมดไม่มากไม่น้อยไม่หมดอนะไม่มีอันตะที่สุดอิกะประกอบกันไปไม่มีที่สุดบ่หลายคนนี่บ่หน่อยคันแม่นลดแม่นล่าครับบ่แม่นเบิดไฟหม้อเบิดไฟเลยจะยกไปชาติมีใดชาติอยู่ในตัวแต่จะในนี่ได้ทราบอยู่ในนี่พอได้ตื่นขึ้นวี่บาดเดียวมีสติหลอดสมาธิมีพร้อมหน้าที่หนึ่งหันจะเข่าจะเถื่อหันจะออกจะเถื่อลองตั้งนาฬิกานับเบิ่งก็ได้นาฬิการอบหนึ่งเนี่ยเข็มนาทีรอบหนึ่งเนี่ยเราก็นับลมหายใจรอบหนึ่งมันมีเท่าไหร่เข้าออกรวมกันถ้าสมมติว่ารอบหนึ่งเราหายใจเข้าหายใจออก60ครั้งหรือ30ครั้งเอาถ้านาทีหนึ่งเราหายใจเข้า15ครั้งหายใจออก15ครั้งนะเป็น30ชั่วโมงหนึ่งเราจะได้ 1,800 เราจะมีสติอยู่สมาธิอยู่ชั่วโมงหนึ่ง 1,800 ครั้งรู้สึกตัวอยู่ถ้า10ชั่วโมง 18,000 ท่ามกลางความมืดคือโมหะอันแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปเสมือนรัติการแห่งคืนแรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นประหนึ่งดวงอาทิตย์ได้อุบัติขึ้นกำจัดความมืดนั้นประทานแสงสว่างอันเจิดจ้าให้แก่สัตว์โลกท่ามกลางวงล้อมแห่งกำแพงคืออวิชชาพระองค์ได้ทรงทำลายให้ล้มลงด้วยพระปัญญาอันบริสุทธิ์จริงทรงเป็นเสมือนลูกไก่ตัวแรกที่เจาะกระเปาะฟองไข่คืออวิชชาออกมาสู่โลกกว้างแล้ว ทรงยกธงคืออหิงสาธรรมความไม่เบียดเบียนให้โบกสะบัดพลิ้วไปทั่วพื้นชมพูทวีปและธงนั้นได้แผ่กระจายออกไปโบกสะบัดอยู่ทั่วพื้นแผ่นเมธนีทรงยกธงนี้ขึ้นประกาศอย่างอาจหาญว่าอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกปานะภูเตสุสัญญมงความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสุขในโลกความมีใจกรุณาปาณีต่อสัตว์ทั้งปวงเท่านั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขของหมู่สัตว์ทั้งหลายก่อนหน้านี้ประชาชนยังตกอยู่ในห่วงแห่งความมืดพอใจในการบูชายันแพะแกะเป็นฝุ่งฝุ่งถูกต้อนไปสู่ยันพิธีเพื่อยันยกรรมรับบาปแทนมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวมุ่งปลดเปลื้องเคาะกรรมแห่งตนโดยการนำเอาชีวิตของสัตว์อื่นมารับแทนเป็นการแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของสัตว์อื่นโดย